Comedy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hey, yo, yo, party people, bună dimineața! Bună dimineața, salutare, bine v-am găsit! O nouă zi, DJ Young și Olix, astăzi la Kiss Kiss in the mix cu voi! Astăzi Olix la butoane și are revanșa, pentru că așa mixăm noi o zi, unul o zi, altul, să nu ne surmenăm cumva străcuțile noi psihic și fizic, nu? Avem un setup nou aici, o să vedeți poze în curând pe kissfm.ro, pe Facebook. Am pus o poză pe Facebook chiar acum pentru toți cei care vor să vadă setup-ul de astăzi, kissfm, nu, facebook.com/kissfmromania, ne găsiți acolo, acolo găsiți și poza. Adică avem aparaturi și softuri noi pe care le testăm astăzi, așa încât dacă se vor întâmpla din când în când niște blancuri, niște erori, niște stopuri neanunțate, să știți că e din cauza că noi testăm softuri de mixat noi astăzi, console noi, butoane noi și așa mai departe. Avem playere, consolă, mixer, laptop, o grămadă de chestii, așadar intrați pe Facebook, le găsiți acolo și desigur tot pe Facebook vă așteptăm și cu derichisuri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss. is coming, you were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Pentru că sună foarte, foarte bine. Deep Central la Kiss Kiss. Urmează Florida împreună cu David Guetta, Club Can Handle Me, versiunea originală. N-avem astăzi parte de remixul de la David Guetta, pentru că l-am șters din greșeală, am dat din no. În schimb, avem podcastul Kiss Kiss Remix updatat. E la zi acolo pe kissfm.ro/kkm. Hai, două variante, varianta de play sau varianta de download. Poți să le iei cu tine unde vrei, desigur. For free sau gratis. Pe înțelesul tuturor avem varianta Kiss Kiss in the Mix pe kissfm.ro/kkm. M-am uitat și pe Facebook, avem foarte multe dedichisuri acolo deja și desigur le așteptăm și au început să vină și la 0722 20 60 20. În câteva clipe ne pregătim de dedichisuri. Club Can Handle Me, David Guetta și Florida. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. guess we'll see. When I push in, you pull out, but you still need me. And I don't want nobody else. And I don't want nobody else. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Piesă foarte, foarte tare, o știm de la mare. Ne-am distrat, ne-am simțit bine pe piesa asta toată vara. Pedro Casanova și Andrea, Selfish Love. Gregor Salto, remix. Sună foarte, foarte bine, ne place remixul ăsta. Avem dedichistul la 0722 20 60 20. Vreau să fac un dedichist pentru toți șoferii de tir și pentru iubita mea, Andreea, te iubesc. Ghiuri din Câmpia Turzii. Salutăm acolo, neața băieță. Vreau și un dedichist pentru Cristina Blonda, Mohombi, Bumpy Ride. Dacă aveți de la Ovidiu din Certej, încercăm. Salutare băieți, suntem mil, sunt de servici și stau și vă ascult. Că voi sunteți cu cea mai bună muzică. Vreau și eu accent. Cum, accent? Ce piesă accent? Cred că Love Stone aia, How Deep Is Your Love. În seara Kiss FM vreau un dedichist pentru toți prietenii mei și mai ales pentru iubitul meu Ionuț, cu mesajul îl iubesc foarte, foarte mult. Nu știm de la cine, nu se semnează. Poate să fie de la o altă prietenă, altă iubită sau chiar o amantă de-a lui, nu? Vreau și eu un dedichist de la Speed Florin din Târg, Dâmbovița, PTR, ANC, pentru... Adică pentru Anca, Spiu Anca. Cea mai frumoasă șefă, să trăiți bine. Te dai bine pe lângă șefa, am înțeles, vrei primă de Crăciun, sigur că da. Anca, Spiu Anca. Auzi, mă, cum îi zice, mă, lui șefa. Și încă unul de la Paula din Arad, pentru iubitul meu Gabi, cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult. Continuăm mixul, avem Livi și Tara, Happy, nu, Dream With You. După care ne întâlnim, uite, cu piesa de acolo, Yolanda, Be Cool, Sing, Sing, Sing. Numai hituri mixate, numai super piese, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Sing, sing, sing, sing, every băga piesa, fie. Asta e un cântec de grădiniță, de grupa mijlocie, cel puțin. O să râzi, da, prinde foarte, foarte bine în club, mai ales în cluburile de fițe, unde oamenii ascultă așa jazz, house, chestii. Bă, aveți o piesă jazz foarte, foarte bună. E, iată, asta e piesa jazz de la Kiss FM. Foarte șmecher, așa, la petreceri social party, desigur. Pauză foarte scurtă și ne întoarcem în câteva clipe cu dedichisuri de pe facebook.com/KissFM România, acolo unde în fiecare seară sute de mesaje vin din partea voastră. Și ne întâlnim și cu Eminem și Rihanna imediat după pauză. Și Stereosonic, We Rollin, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Hey, back to the mix, back to the party. Avem Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, un super remix care ne place nouă foarte, foarte mult. După care să ne întâlnim cu Stereosonic, We Rollin. Avem și 2000 de euro plus noul Ford Fiesta, premiul momentului la Kiss Cash, undeva până la ora 22 când termină programul. Avem potul format din 2000 de euro, wow, plus noul Ford Fiesta. Înscrieți-vă cu SMS cu tarif normal la 0735 600 100, sau pe site-ul kissfm.ro în secțiunea Kiss Cash. Acum, facebook.com/kissfmromania zice așa: Gianinuca, Roxana, pentru Floxy, te iubesc, nebună mică, și vezi să nu mai cazi de pe scaun iar, te ador, scumpo. De secundă să facem un loop. Avem Ifrim Cristian, salutare, măcar azi e ziua mea, să spuneți la tare, se apăsă triste, vă rog, mulțumesc. Domnul Cristian, la mulți ani, dar să știi că în fiecare seară punem piesa asta. Cineva spune că adoră piesa asta, nu știu exact despre ce piesă fi vorba. Salutare, băieți, sunteți foarte tari, ziuneți-o tot așa, baftă în continuare, vreau și un dedichis din partea mea pentru cei mai buni prietenii mei din Târgu Mureș, vă pun mersi, de la Pala de Smaranda este acest dedichis. Alex Iuzan, salut, băieți, din Italia, vă ascult, vreau să vă întreb dacă între 20 decembrie și 5 ianuarie veniți cu partidul la Roman, please, dacă vreți să-mi răspundeți. Ok. În ianuarie chiar nu știu ce să zic. Habar n-avem. Și încă unul, Vrabie Laurențiu, vreau și eu un dedichis din partea mea special pentru voi, băieții, și pentru iubita mea, Madalina, cu mesajul te iubesc mult, și pentru clasa 12-a D din care vă ascultă Kiss Kiss in the Mix. Mulțumesc! Woo-hoo! Gata, Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo! What it really is, I can only tell you what it feels like. And right now there's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, 'cause when it's going. Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stop. It's Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Still climbing higher. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. And sell away a Zion. We'll never grow tired. Connects her in my ear. Stăm aparatură nouă. Am mai întrerupt o piesă, am mai făcut o buclă, am mai făcut un loop, mai făcut o șmecherie. În câteva clipe o să fie ora 8 în jumătate de minut. Iar noi ne întoarcem în vreo, să zic așa, vreo 2 minute la nasupă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM is back, you know. Now 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix, exact cum spunea și jingle-ul, 40 de minute de muzică neîntreruptă de acum și până aproape de fără 20, cam așa. Asta începem noi chiar acum. Hai să vă spunem despre evenimentele din acest weekend. DJ Ang, așa, bine, hai să punem jingle-ul, că așa e frumos, da, nu? Da, da, le luăm în ordine cronologică, începând de joi, avem așa. Kiss Kiss in the Mix prezintă Agenda de Weekend. Joi seara la un super party, un super bal de boboci în Indivino, în Galați. DJ Young o să fie acolo in the mix. Mai departe, partidul Kiss FM are weekendul cu numărul 156. Vineri suntem, unde suntem? Stai să mă gândesc, în Breaza, în Ice Cube, acolo, așa, dar în Breaza, iar sâmbătă transmitem live partidul din Club Liquid din Sibiu. Gata, continuăm mixul cu Alessia Borona Supo. După care ne întâlnim cu David Guetta, o piesă veche din cretacicul muzicii house, Summer Moon. Și apoi Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. When we are together, give me your love, I can see it in your eyes. Give me your love, I can see it in your eyes. Kiss Kiss in the Mix. Young și Olix. Come on. Delichisuri 0722 206020. Hai să vedem ce zice lumea la SMS. Vorba lui DJ Antone de SMS-uri primite. Salut, Kiss FM, sunteți cei mai tare. Vreau și o dedicație pentru fetița mea, Luca Mihaela, și pentru soția mea, Carmen. Mulțumesc mult. Țineți-o așa. Salutare, băieți, mă numesc Puiu, sunteți tari, mulțumim. Orice piesă de la Marius din Ploiești pentru Mirela, care l-a părăsit Mișelește acum 4 ani cu mesajul: n-am murit, ne mai vedem. Dar tu după 4 ani nu ți-ai refăcut viața? Hai chiar așa, nu se poate una ca asta. Păi da-i lotora asta, e clar. Și acum, cică, stai așa, da, avem piesa aia cu Marius din Pitești. Nu, avem una cu Marius și Julia, Rain. Derchis pentru Billy Crasu, care acum meșterește în balcon și ascultă Kiss FM, și pentru grăsuța lui bucată din Rămâne cu Vâlcea. Păi dacă mâncați la ora asta, salutare băieți, vreau și o piesă pentru Ramona, pentru tine, să fie pentru sora mea care tocmai se certau cu prietenul. Mă rog, n-am înțeles. Este un... Bun, nu vă certați, nu-i frumos. Da, oricum, SMS-ul puțin incoerent, da, mesajul s-a înțeles. Vreau un dedichis. Vreau și un dedichis pentru colega mea de serviciu, Aura. Îmi pare rău că o să pleci. Melodia Rihanna, Only Girl Poop, Manu din Craiova. Avem și Rihanna. Piesa nouă de la Voxys, Tell Me Everything. După care ne întâlnim cu... Cu ce? Vreți cu să pui Sean Paul, Presida? Nu, mai bine, Regrete. Regrete. Project și Julia și mai vedem ce piesă urmează. Ok, DJ Young și Alex cu voi până la 10. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Love. Sunny. Focus in the Mix, Tina Sun is up. Întrebare foarte nostimă de la un om de pe Facebook. Nu mai știu cine era, am dat după aceea refresh și s-a adus undeva mai în spate. Dacă doi băieți mixează la butoane, ce fac DJ Young și Olic? Apropo de jingle-ul pe care îl avem noi, adică acesta. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Ok, hai să luăm dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Simon Radu zice, vă ascult 25 de ore pe zi. Să fie pentru toată echipa Kiss FM și pentru toți kissomanii din Bistrița. Salutări acolo. Alice Bia vă ador cel mai tare. Un dedicist de la Alice pentru toți cei care ascultă Kiss FM și mai ales pentru cea mai bună prietenă Emma. Vă pup și aveți grijă, take care și tu. Cătălin Voinea zice așa, cei mai tare... Cei mai tari băieți se joacă la platane, nu vă curentați la voi acasă, rulați de oriunde, chestii se rămix, DJ Young și Olix, pentru fratele meu, George, cea mai tare muzică de la Kiss FM, ok? Alexandru Scalati era cel cu, dacă doi băieți se joacă la butoane, ce fac Olix și Young, mulțumim foarte tare. Flori Florinel, pentru cel mai bun post de radio Kiss FM, ascult 24 din 94, din timpul meu liber, cele mai frumoase mixuri, o dispoziție bună, ți-o faci cu Kiss FM, wow, mulțumim mult. Cristian Dani, cel mai tare Kiss Kiss in a Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, mulțumim frumos. Prioteasa Andrei, cel mai tare, așa scrie cu litere mari. Post de radio, number one, mulțumim foarte, foarte mult și mai avem timp de încă unul. Salut Kissomania, dedicație de la Peter pentru toți cei care ascultă Kiss FM, special pentru Renus, cel mai bun prieten. Avem Impact și Moving Elements Today, după care continuăm tracklist-ul cu multe alte super hituri aici la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss cu, atenție, I was walking on this land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and the flight of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah, yeah. Excuse me, Mr. DJ. Sigur în premieră, unde altundeva decât la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Aici se încheie încă 40 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic. Ne întoarcem în câteva clipe cu partea a patra mixului, încă 3-4 piese mixate înainte de ora 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix. Hey, back to the party. Continuăm cu mixul. Hai că am vorbit destul la concurs. Lăsăm piesa să înceapă. Thailanda, Fly DJ's Remix. După care ne întâlnim cu Stromae, Aloran Dance, varianta Alvaro Butle, care ne place nouă foarte, foarte mult. Și dacă mai încape, punem și un Jimmy Dub cu Monday. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Îți dai seama cum se roagă acum Jimmy Dub? Să intre și piesa mea. Să intre și piesa mea. Touching my touching my

shy. Gonna get a good Monday, gonna get a good Tuesday. Sunday for sure will be mine. Monday, she say I'll see you Friday, and maybe other Sunday I'm gonna make your mind. Monday, she say I'll see you Friday, and maybe other Sunday I'm gonna be alright. Extended, e nouă fix, în câteva clipe vine și piesa Non-House. Astăzi piesa aleasă de DJ Young, o piesă foarte, foarte frumoasă, o să vă placă cu siguranță. O piesă surpriză pentru toți cei care ne ascultă și mai ales pentru cele care ne ascultă. Oho! Ne întoarcem în câteva clipe cu ultima oră de mix, astăzi Olix la butoane, DJ Young împreună cu el, desigur. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Are you ready? Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. La 9 și puțin și un pic retoarce. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Gata, back to the party. Adică petrecere la back, asta înseamnă back to the party. Olix la butoane, DJ Young împreună cu el. Avem încă o oră aproape de piese neîntrerupte. Și începem cu Delino, Private Love. După care avem Sonia, My Beautiful One. Și ne întâlnim și cu o piesă cerută de foarte multă lume în această seară. De fapt, aproape în fiecare seară. Dr. Cucio, Adonis Alvarez și Marta Babolanos. La tarde se a puesto triste. DJ Young și Olix cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. would feel so beautiful held in your arms. Bye. cover între Dan Bălan și Dr. Cucio, La tarde se apestă triste, făcut live aici în studioul de emisie, desigur. Adică live act, nu oricum. Avem dedichisturi de pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Avem de la Deiac Cornelia, altă dată erau melodii mai bune la Kiss Kiss in the Mix și la Kiss FM în general. Păi asta e muzica, nu, asta e muzica acum. Din fiecare zi, da, asta da, e da. Muzica de tot timpul. Acum asta e muzica de la noi din România, asta se face, asta se dă, asta merge, asta se votează, asta se cântă, da. Alexandra Anda, niște poze, adică ne-am uitat la poze. Nu ne-am uitat la poze. Ne-am uitat la pozele. La poze, da, nu la altceva. Mi-a trecut și durerea de cap și vă pup. Just Kiss FM, mulțumim foarte tare. Ia avem... să vedem. Andrei Prasca are o poză foarte interesantă la perete, așa stă singur. Aș dori și un dedichis de la Andrei din Bistrița pentru tot grupul școlar Radu Petrașcu, pentru toți chisămanii și pentru voi, sunteți cei mai tari, țineți tot așa. Neculau Ciprian, aici puteți să vedeți câteva din cazurile de bătrâni care au nevoie urgentă de sprijinul nostru. Bine, nu trebuie să scrii pe Facebook-ul Kiss FM, pentru că suntem în timpul secțiunii de dedichisuri. Poți să scrii după emisiune, după Kiss Kiss, după ora 10, mesajul tău social. Dar apropo de dedicații, ia uite unul, cât casa acolo. Cât casa poporului, n-am avut noi petrecerea. Vreau și un dedichis pentru colega mea de lucru, Andreea, cu mesajul serviciu ușor și o noapte liniștită. Pentru fratele meu Ștefan, cu mesajul drum bun la Sibiu. Și în ultimul rând, pentru voi sunteți vestiali, zilele mele de lucru sunt mai ușor de voi. Cristina de la Deva. Cristiana, pardon, Deva. Ok. Mai scurte, te rog eu frumos, se vede că în poza ești așa gânditoare și scrii mult de obicei și citești mult, da? Păi știu, trei cuvinte acolo. Gata, lăsăm piesa. Lăsăm? Îi dăm drum? Da. Atenție, 2, 3 și cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. Falling, I see. is the sound of love. When a human nature feels the sound, we tear it down, then justify. Can it be? siguranță îi plăcea și domnului Măculescu. Bun, hai să citim SMS-uri 0722 20 60 20. Am unul foarte tare, Cicănelul ăla de la Zalău. E ciudat, frate, am mai dat odată azi numărul ăla. Unii cred că pot fi Houdini să-și ghicească propriul număr. Foarte tare, băieți, nu mai băgați în direct pe cimere. Nu se semnează, dar îi răspundem așa: n-avem cum să știm cine ne sună în direct. Noi aici apăsăm pe niște numere la întâmplare atunci când avem nevoie de ajutorul vostru pentru Kiss Cash. Și cel puțin la noi în emisiune încercăm să punem în direct oameni care n-au mai intrat în direct până atunci și cel puțin de pe Nelu sau cum îl chema, de pe numărul respectiv, n-a mai intrat în direct, așa că avem un indicator aici în stop care ne spune dacă a mai intrat și de câte ori, iar de pe numărul de pe care ne sunase, nu intrase niciodată până azi. Da, pentru deci, Alexandra, vina noastră. Avem de rechis pentru Alexandra, fiica mea din Turda, cu mesajul "Te iubesc, mama". Ok. De la Michi din Pălanca, pentru mami, Q, mesajul "Hai, mami, nu mai munci, bagă-te la somn", pentru iubitul cu mesajul "Te iubesc", și pentru voi, vă pup, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Am înțeles, vreau să-l trimite pe mami la culcare ca să rămână cu iubitul. Vreau și unde de Kiss pentru toți nebunii din Matița și în special pentru voi sunteți chei mai tari. Eu nu zic Matița. Domnul Ionuț, se scrie chei cu K, nu cu K. Da? Îmi spuneți și mie numele de familie al Simonei din Vaslui, vă rog? Nu, că nu spunem. De obicei, așa e jocul, ca să zic așa. Mai avem încă un SMS. Salut, băieți, nu o să-i cu numărul. Clujul vă ascultă și cu și fără bani. Sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte, foarte mult. Avem Rihanna, Only Girl in the World. O super piesă și apoi continuăm tracklist-ul cu alte super mega hituri la Kiss Kiss in the Mix. Yo. Make it bad boy, then I'ma make you swallow your pride.

Andreea Bunica, Love You Brazil, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Avem încă două piese, cred că mai intră două piese până la final, nu? Oleo, acum văd că mai avem un pic. Da, mai avem două piese, uite, Sava și Raluca chiar acum, Love You. Trebuie să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss Remix. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. I-a updatat la zi cu emisiunea de ieri, o găsiți acolo. Da, mai bună, sigur, de ascultat. Le luați cu voi unde vreți, nu întârziem niciodată cu emisiunile, sunt mereu pe podcast, kissfm.ro/kkm. Și vă invităm și la evenimentele noastre din acest sfârșit de săptămână al lui DJ Young, începe încă de joi seara. Dacă e joi, e weekend la noi, DJ Young in the mix, în Galați, în Il Divino, la un super bal de boboci, o să vă spun mâine despre ce este vorba. Iar partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în acest weekend, vineri în club Ice Cube din Breaza, iar sâmbătă suntem în club Liquid din Sibiu. Continuăm cu Sava și la Luca, Love You. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Am vrut să văd ce față face. Până acum întrebam direct care este subiectul. Ce ai făcut azi? Bă, mai luam zim data viitoare când scrie întrebarea. Să facem aici o regie, să știu ce să răspund, cum să răspund, cu intonație, chestii nebunii. Ce dar ce ai făcut azi? N-am făcut nimic. Aia, treabă. Am dormit, că unii oameni lucrează noaptea și dorm ziua, nu? Exact. Olix, s-a încurcat banda, stai așa. Noi astăzi am mixat de pe magnetofoane. Astăzi am încercat un experiment nou. N-am deci eu de laboratorul lui Dexter aici la noi în studio. Nu știu dacă ați spus voi asta la voi în emisiune. Audio Radio dacă Lab. Dacă ne-ați spus, trebuia că e replică bună. Am zis să încercăm, am zis că pe finale zicem celor care ne-au ascultat. Astăzi am mixat de pe benzi. De benzi desenate. Hai zic care este subiectul serii. Băi, vorbim despre dorințe. Nu fizice. Știu că te gândești la prostii. Despre dorințe în general. Ce-ți că... dorești? Cum îți dorești? De ce-ți dorești? Materiale, dorești? Spirituale și exact, așa mai departe. Cum și-a dorit Olix benzile alea desenate? Da. Foarte tare. Ok, Mr. Boba vine la Kiss in the Night după ora 22 până la 2 dimineața. Noi ne reauzim mâine. Ce-i mâine? Miercuri? Da, mâine da. Miercuri. Olix a plecat deja și e pe motor. La revedere, ne auzim. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!